الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. صلاحي إخوة قبرتان لسر بيت إيمان داران خوانا سان ميوانان مال إخوة لأخوة قبرتا وكارين كلم فتنة آخر زمان إيمان كمان سلامتك بردوام لخزمة قرآن قسل جي أو قرآن كسالومان درون كون نابيو درماني همو درداني تيدايا بلام خلقه چي زور لي بياقايا لو تاري رابردو دا باس يشك لمعجزة كان قرآن ما انكر كمعجزيش إزانستي وعلمي بو كباسي شويري ميشك بو كأواني كوان ميشيان شوير بو وميشك وشك درشون تاويشيان نابيني بويا نموني أوزال مستمكار الدكتاتور أنا من هنا يوا كالرباري خوينيان هلساندو وقرانيان لمروفاتي خستوا بلا ميشيش جميوانيان نيو تاويان أو همو كارسات نابيني لو تاري أمرو إشمان دا بردوامي لخزمة معجزي زانستي قرآن ولو تاري أمرو مان دا باس ديشك لو معجزانة دا كين كتايبتا ببرزبونوي بلاي قرماي أمسر دمو أمكاتا بلاي قرماج ماري بيواني تو مار كردو وقصو باسي همو كسيكا تواو جياني ليا كردون بجان وخلق بيزار بوا أما بوشي وايلي هات خوها سالو ماجي جارانا بوا أوا بلاي قرما برزبوا وتاركما لجرنا ونشاني بلاي قرماي أوسا وإيستا معجزي قرآن أو لبردستا بيقومان همو فصلك بس رشتي خوي وجوانا هاوين بقرما وزستان بسرما بلام إيسا همو فصلكان قرانو همو ينداو يانا بلاي قرما داو وبلاي قرما لپنجاو بسروا وايلي هاتوا كتواو خلق بيزار بوا لسالي 2001 لكونغري دوامي باريس تايباد بو بجينغا پاريزي كبينصد ملابتيا بجداري كرگشنا و در انجامي كوا پيزبوني جينغا واي كردوا كوا پلي گرما برزبو بيتوا و ستانا و تونوي خطاي مروفاكانا مروفاكان جينغا يان پيز كردوا لكات يكدا كجينغا زور ضرورة اما ببه نو دجين بلان ببه او ناجين ماویک ببینان در جین گلاو جای درخت دخوین بلام ببی هوا ناشین چند دقیقه بویا اوان بویا در کود که جینگا پیز بو وش یا مایلی هاتو وش خطایم رو فکانا اوش راسی او آتی قرآن سلمان که خواهی گور فرمویتی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ظاهر بوک و لدریایی و لوشکانیه جيان پيز بو فبوي فساد بو او همو خرابو فساديا لوشكانيا او لدريادا بهوي چيويا بما كسبت ايدي الناس بهوي كارو كردوي او خلق خراب كارويا كجيانيان كردوا بجان هوا او خاشان پيز كردوا او معجزي او آيتبو چونك اخوان دواركان دزانن ظهرا بوشتيك كپيشتر نبو بيت ودواي ظاهر بو بيو در كوت بيو بلاي پيشتر وانبو لسده را بردوه لسالکانی حفته و هشته کان و نوته کان اتا دو هزاریش لم کردستانی خومانه هاوینان خلق لسربانه خود زور هوای چی صاف و پاک و چاک و فینک آسمانه چی شین تماشای جری و بریقه سیرکان منده کردو رگای کچشان من تماشا دکر بلام ایستا بسالش آسمانی شینی صاف نابینی لبر غورو هورو تمو غبار بلام ایستا دبیت شوار فصلی سال لجور کانا بخوین لشوینی زوسان وای به حال من کاتی کار باش دکو جیتا و چی مالی هاد بدست کار بای مولید و نشتیمانی اما هموی چشه و گرفته بر رزه کنم بوله بیرتن شوا خور ریس پیکن دزانن او سا گرمه و آنه بو یسا بوالی هد او با های او یکم روفکان جینگه هم پیز کردو و قدری او جینگه هم نزانی و او تا ام گرمه با های پیزبونی هوای که دلین جینگه و تا پیزبونی او خاک و هوا استا تماشا کل جیهان در روزانه 8 میلیون برمیل 9 دسوتی دو کلو غازه که بو ایمه یو پاره که کز نازانه بو شویه و هر و حال جیهان در روزانه 830 میلیون سیاره در جوله هر سیاره 20 متر سیجا هوا پیز دکات و دوم اکسیدی کربون در خط هوا و تا لهر بایی 20 مروف هناسه لساعت یکا و تا لیک ساعت هناسه 20 مروف پیز دکه هر سیاره یک عزیز کنم او تا سالانه لامریکا 220 میلیون تن پاشروی مادی فره ادره و اخریت نو هوا و با های ام همو تکنولوژی و معملانی که هیتی ام داتانه کنه لوانه ایسا دو قادش ببیتوا با های پیش سازیه و کواته یکم کسی که جنگی پیز کر بیزل هزه کنن امریکا و روسیا و چین و المانیا سالانه 120 هزار تن پاشروی فره داتانه نو هوا و آنها جنگل جانیان پیز کردوها لهمون روی که و پیزیان کردوها هم هوا هم آو هم خاک هم لروی سربازی و هم ولاتانی و کو عراق و سوریا و روشالات او هم لروی سربازی و ایرانیان کردو کاولیان کرد بله عزیز کنم به های غازی دوم اکسیدی گو گرده و 600 میلیون کسی کانی توشی سوتان او بو کسی یعنی هناسه و جیان و مردن و هر وها او دریا اسپین او راسته بو گوره ی خواه و کنزیکی 120 شاری لسره 150 کناره و کانی رنجی گو را و پیز بو به های اوی که و او شهرانه پاشرو که و پیس کانی خواه اندخن او دریا گوره و ام همو کشتی گلو ام همو تیار و ام همو بز مرزمه که تیده که بی بوی برز کنم جینگه بو شوه پیز بو و کوا بجوره که تحمل نکره ایم وام هنلی هاتو استاوک و کسی که بی خنناو تونه لکه از مره و پیش رو انجا او سریشی جیرابه لم سریش و بردوام دو کل و غاز دو مکسید و توزی بو بنیرن وای به حالی چی لیده ایسا که او سریشی کراوه یو که زور بیکا صاحب کانی اجناکا دبی خیره بسهره که جامکان قپات کهیو را که دنه اخین چه غاز لیده دا ای اگر صاحبینی به او سری جیرابه اوش حالت بی بوی هوا گرم بوا لبر اوی کواش جینگه پیز بوا چاره سرکیشی اوی عزیز کنم لبر اوی که سوزایی کمو نماوا او تا یه شکلوش سوزایانی کوا زور کاریگری ایجابی همو لسر جینگه و هوای گوی زوی او دارستان سرکانی امازون لبرازیل که اوه پی دلین سیکانی گوی زوی چون که اوانده هوای پاک داده لبر اوی دارستان سوزایی اکسجین داده به ایمو و هر وها ایمش دوم اکسید فرهده اینو بویا او جنگلکانی امازون بس سیکانی گوی زوی ناسراوه چون سیکانی ایمه اولو گوری هوا دکات و اکسجین من بود برهم دینه به همان شیو اوانی اوه کچی است اوهش سالانه 15 کیلومتر 20 کیلومتر لیده سوتین ریو لیده برد ریو دکره با بیناو با معمل بوی برز کنم درستان و سوزایی زور گرنگه پیغمبری عزیز من صلات و سلامی خواهی لسر به وقت معجزه کجیشی و سامی بر ریکر پیوتن یا پیر پیاو مکوشن پیر جن مکوشن داری بردار و داری سوز مبرن اما حکمت که اول به خاطر جینگه جیان بلا هم تماشا ده که استا ام همو دوم اکسیدی کربونه به های ام عملو هوا و غازات و سیاره و دوم اکسیدی کربونش عادتی چی هی گرمی حال در جبل هم نایداتا و امش ام گوی زوی دوره دراوه با طبقه اوزون او دو کلاتوز اک برزده به تو بچوه در روا اما طبقه اوزون 40 کیلومتر 45 کیلومتر اک لسر و ایمه ویا او دو کلالو زیادر نار روا با دوره دراوه خو او طبقه غاز او اوزونش که هی اوش نعمتی خواه با ایما اگر او طبقه اوزون نبو یا او تیش چی خور که لسر و دید به های او تیش چی سروب نوشهی و اگر لی بدا باینای او همو جامان در سوتا و سور دبو و او که تا جیان لسر زوی استم دبو بوی او طبقه اوزون که خواه او که برگ هوایک بو ام گوی زوی درستی کردو بو او جیان من پارز را بلا تیش چی سروی و نوشهی اگر و نبو یا دبو ایما جوکو اوانی که دچین بو فضا بو بو شای آسمان برجی اوان ما لبر کرده که برگی چی رقی تندی خورسه بس برگ کن او زیکل بریده کن 90 کیلو خورسه بو اوي كواب تشككا لا تاثيرات ينكا اي اوش ذكرها مكسك جليش لبر بين نوت شيلو قرز به لبر او ام طبقه اوزونا اوش بحقيقه رحمتي خوايا اوش القران دا باسكرا واخويا غور فرميتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون يا مسروي اي وما كردو با سقف شي محفوظ وباريس لا ودتان باريس بس خلق او طالب يا اغايا ونازانه اما القران دا اشتانا باسكرا اما معجزه قرانك لخدمت ايما اي ودا عرساني دكين عزيز كانوا بويا براستي اما هموي دبينين للقران دا باسكرا ايما كيسال سر زوين للراسيد على سر زوينين ايما لناو زوين شونك برغا هوا كش زانان دلن ببشك زوی حسابه بویا برز کنم او پلی گرمایه کجیانی لیکر دیم بجان که پلی گرما زور برز بوتوا کاری گری خرابیه لسر خو ما لسر خواردن ما لسر جولای بازار کن لسر هموش تکان لسر جینگو جیان وایلی هاتو فلان رج عطله او وایلی هاتو تابتی لولات گرمیان کن اساتش استان کنش گرم بون اروپاش گرم بوا اما شتیش عالمیه دیاردهش جهانیه با هوی پیزبونی للاعن زل هزا کن و للاعن اهم ماده و اهم معمل و اهم تکنولوژیا اما در انجامی تکنولوژی بما كسبت أيدي الناس لبر أويك بخراب بكاريبين أين أخو بكتاك بكاريبين أو زور زور باشا بل أم قرمائش كإسائي مزور نارحتي لبرين او خو معنی بو ناگرین دی باگر ما قیامت ما امیر بیتو کلیو نسپلیتی لیو نمو بریدی لیو نکاربای اجتماعیش معنی بو خو تانده حالی چونه مولیدش حالی چونه بدست معنی انجا ام گرمایا دبی گرمای جهنم ما امیر بیتو کوا گرمای جهنم یک بح ام آگری ایستا که امال دنیا دا لگالی اجین ام آگرا یک بحفتای آگری جهنم پنا بخوا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده که ترمذی روایتی کردوا فرمویتی ان نار هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم او اقرا بشق لحفته بشق اقري جهنم ان جاء فرميتي ولولا انها طفئت بماء مرتين ما انتفعتم بها اقرا او اقرا دجر باوي دريا صار كراوته ودنا نتاني تواني بكاري شي بينن او دبا قوه دبو بويا برز كان دبي موريابي اما دو ايات من هنا وظهر الفساد في البر والبحر وجعلنا السماء سقفا محفوظا كامام معجزه قرانيه باسي اويدك كتشون بلاي جرما لبيني طبقي اوزون لبيني زويا قتي سماوا ام هم دو كلو غازات ام هم شتا هنا سكان من هم بيزبو جينغو هوا بيزبو ايما شادلين بارا هر دلن حزب هر دلن تشيشي بلام هواي بار ازان انسان گرینگ بوجیا اما هر دلی کومالش تیک کوا براسی اشتا گور کمن ولا ناوا و هر وها فرمودیش کو معجزه شتری فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلا امام ترمذی روایت کردو باسی اگره کدا چوک اگر یعنی گرمی ده فرمه ام اگره ل جهنم 100 سال خوای گور که هلی جیر ساندوا هتا سور بو اگر ل اصل دا سورا فرمی 1000 سال هلی جیر سان تا سور بو پاشان 1000 سالی که تاسپی پاشان 1000 سالی که او اگر داجی سایه و هتا رجبو پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و سلم اگری جهنم استا اگری چی رشو تاریکه زناین استا لکولنیان علی سلام و کردو کبل اگر ل اصل دا سوره و اگر پلی برزید پلی گرمید برس کردو بیت سپیو پاشان رشو تاریک ده بیت که اول علم استا ده پیدلن کی شک دانوی تنی رش اما همو الى علم دا يعني ام علم هتا بيشكوي معجزي قران وسنه ما زياتر بو دردكوي بو زانا يك دلي دلي همو استكشافات وتكنولوجيا وزانا كان لخزمت يك بيتي قران دا كايش بيتي سينا كاخوا دا فرمي سنريهم اياتنا وفي الافاق وفي انفسهم سنريهم دا فرمي لدا هاتو دا پیان دلین بیان اشکال دکین لذا هاتو داده زنم ام سین سینی استقباله او کوئی انجیم لزیوایا لذا هاتو داد جوریم قرآن تام بود در دکه بله او قرآنیه که او تا اون دجوری اون دبرز و درمانی همو در دانیت دای و خلق کشی زور لیبی آگاه ام قرآنیه که لدستوری ام داد دل نه به دستور بید لدستوره هبیت و سرتاورش سرچی بید ای چی مگر زلالت و گمرای ام قرآنیه که لهیش شنیدی جهان دای استایشی پی نکری است او ولاتانش که مسلمانان لی دژین کار بدست کنن ایش با قرآن نکنن بگر زوربان هبر راشیم پینیم. بله عزیزان خوش بیستان. اما معجزه قرآنه، ام گرمایا، ام قطیزبونی هوایا، ام پیزبونی جینگا و جیانا که ل قرآن دا باز کرده و که بهوی کارو کرده وی خرابی مروفا کنه که قرآن پی من دفرمی بر دوام حدیث دفرمی نبی میز کنه آیی راستا و دبی آوا کن جینگا کن همون هوا پارز را بی بر جوانی گشتی پارز را بی بله اما سر روی مروفا کنه عمروانی که خوان آناسن که زل هزن که به دینن بوی ل برای گرمایا ل وزیت کاتا نگرمو بوی کوا از عز نبن کاتا که گرمایا ل کوتاید ل خوای جورده پارین و دلیل یار ربی خوا ل آگری جهنم من پارزی خوا ل گرمای جهنم من پارزی خوا ایمان کمان سلامت کی خوا عاقبت خیر من کی یار رب العالمین یار ربی خوا روحم بکی بشهید کان ببریندار کان بخمبار کان بهجار کان بندار کان بقزار کان یار ربی خوا برحم خود رحمان کی بکی یار ربی خوا آوانی نخوش خوا شفاهم باب نیری بتعبتی آوانی دوای دعا شفاهم کردو ل ایوی برز خوا شفاهم دی بتعبتی آوانی توشی شیر پنجبون آوانی عملیاتی هم بدست وی یار ربی خوا صبری هم بیتی خوا شفاهم باب نیری یا الله یار ربی خوا اوی آواتی چی شرعیه بوی بینی جی یار ربی خوا برحم خود داری خیر مالی بکی و عاقبت خیر مان کی یار ربی خوا گنج کامل لسر اسلام و ایمان دامز راو کی پیر کامل عاقبت خیر کی دایکان و خوش کامل ایمان یان سلامت کی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.